insan her zaman imtihanda olduğunu hiç hatırdan çıkarmaması lazım. Yükremur racülü fil imtihan ev yuhan. İnsana imtihanda ya ikram edilir veya orada hor ve hakir olur. Dersine çalışmamışsa, imtihana göre hazırlanmamışsa, bu dünya bir dar-ı imtihandır deniyor. Ayrı bir ifadeyle bu dünya darul hizmet, darul ücret ve mükafat değildir. Evet, bir yönüyle bir ücret ve mükafatımızı almışız. Var olmuşuz, insan olmuşuz, Müslüman olmuşuz. Hazreti Ruhu Seyyidül Enam'a ümmet olmuşuz. Kur'an'la tanışmışız. Kur'an adesesiyle kainata bakmışız. İnananlar için cennet vaat edilmiş, onunla şereflendirilmişiz. Suyu akibetten inzar edilmişiz, onu vicdanlarımıza duymuşuz. Sanki alacak bir şey kalmamış gibi. Bu dünya darul hizmettir, darul ücret ve mükafat değildir. Bir taraftan imtihan olma, bir taraftan hizmet etme, bir taraftan da çok ücret ve mükafatın arkasına takılmama. Onlar kendi kendine gelirse, usulüne göre, meşru çizgide, meşru dairede gelirse, Kur'an-ı Kerim'in belirlediği çerçevede onlardan istifade edilebilir. Hazreti Pir ifadesine irca edilerek, meşru dairedeki zevkler, lezzetler keyfe kafidir der. Meşru daire ile iktifa eder. Gayrı meşru daireye karşı bütün kapılarınızı, pencerelerinizi kapatırsınız. Ama her şeye rağmen unutmamak lazım. Gerçekten yürekten Allah'a inanıyorsanız, gerçekten yürekten Allah'a inananlar gibi imtihanlarınız da eksik olmayacaktır. Belki de imanınızın derecesine göre, Allah'la münasebetinizin enginliğine göre, işe gönül vermenize göre, insanlığın iftihar tablosuna yürekten inkiyat etmenize göre sallallahu aleyhi ve sellem çok ağır imtihanlara tabi tutulacaksınız. Denebilir ki dinin emirlerini tebliğde, temsilde, temsil durumu itibariyle, hal durumu itibariyle esas yapması gerekli olan şeyleri bize gösterdiği, temsil ettiği haliyle önümüze serdiği gibi aynı zamanda belalara maruz kalma mevzuunda da haliniz bu olacak dersini verdi o. Çünkü çektiği eğer kocaman dağların tepesine binseydi, o dağlar toz duman olur giderdi. Fakat o hiç sarsılmadı. Katiyen ve katibeten. Ona o mevzuda وَلَا تَحْسَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُوا فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ لَا تَحْسَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَاَنْتُمُ الْعَالَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ dendiyse, gökler ötesinden böyle bir mesaj geldiyse şayet temsiliyle alakalı, haliyle alakalı, o büyük imamın, imamlar imamının arkasında saf bağlamış, kemerbeste yubudiyet içinde Allah'a kulluk eda eden insanlara karşı temsilin gereğiydi, halin gereğiydi. Ona diyordu esas veya şöyle diyelim, ona söylüyordu, bize diyordu. Sana diyorum Habibim ama onlara söylüyorum ben. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا Gevşekliğe düşmeyin, tasalanmayın. Yürekten Allah'a inanıyorsanız üstünlük potansiyeline sahipsiniz demektir. Bugün olmasa yarın الْحَقُّ يَعْلُوا وَلَا يُعْلَ عَلَيْهِ Hak her zaman galebe çalacaktır. Katiyen hiçbir şey ona galebe çalamayacaktır. İmtihan, imtihana tabi tutulması itibariyle de Allah Celle Celaluhu diyor ki bu en sevdiğim Habibullah diyorsunuz. Mahbub-u Rahman diyorsunuz. Levlâke lemme halaktul eflakle anlatıyorsunuz onu. Olmasaydın varlık olmazdı. Üstad Necip Fazıl ifadesiyle o ki o yüzden varız. Allah Celle Celaluhu ilk defa ahadiyet sırrıyla o nuru Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı yaratmıştır ki o şöyle buyurur. Evvelu ma halakallahu nuri. Allah'ın ilk yarattığı benim nurumdur. Hakikati Ahmet olması itibariyle. Şimdi böyle hususiyetlerine rağmen eğer o sürekli preslenmişse arkasındaki insanların da preslenebileceklerini hesaba katmaları lazım. Arkasındaki insanlar da preslenebileceklerini hesaba katmaları lazım bence. Bu açıdan sarsılmamalı. Haşa ve kella böyle içten küskünlüklerle Allah'ın kazasına karşı rızasızlıkla mukabelede bulunmamalı. İma yoluyla bile bulunmamalı. Belki onun rüyasını bile görmemeli. Kelamı nefsiyle bile onu konuşmamalı. İnsanız, sarsılırız. Bir şey olabilir. وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّكِ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ deyip ettikleri şeylerden dolayı sinen daralıyor. Senin. Bir insan, insan tabiatında var. Siz ve biz için meseleyi ele alacak olursanız, denen şeylerden dolayı sineleriniz daralıyor. Ve Allah bunu biliyor. Andolsun ki Allah biliyor diyor. وَلَقَدْ نَعْلَمُ اِذْلُ جَلَالِمَ kasem ederim ki, biz biliyoruz. اَنَّكَ يَد۪يقُ صَدُرْكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّهْ بِحَمْدِ رَبِّكَ diyor. Rabbini tesbih et. Subhanallahi ve bihamdi de. Subhanallahi ve bihamdi Subhanallahil azim de. Subhanallahil azim de. Subhane Rabbiyel ala de. Allah'ı tesbihü takdiste bulun. Her şey onun yedi kudretiyle ortaya konuyor. Demek suretiyle bu dar-ı imtihan herkes belli ölçüde çekecektir. En büyükler en ağırına maruz kalacaktır. Bu zaviyeden de şimdi tırnak içinde file diyorlar. Frenkesi antiparantiz. Bizim ifademizle de istidrati. Cümlenin içinde dolayısıyla araya sokuşturulan bir ifade tarzı. Evet, eğer herkes inancının seviyesine göre imtihana tabi tutulacaksa eşeddün nasi belaen el-enbiya sümme'l-emsel fel-emsel. Hazreti Pir ifade ederken orada şerh düşüyor. Eşeddün nasi belaen el-enbiya sümme'l-evliya sümme'l-emsel fel-emsel. Belanın en çetin, en zorlusu başta enbiya-i izama. Testereyle biçilenler olmuştur. Yukattilune sözüyle ifade ediliyor. Harıl harıl peygamber öldürüyorlardı diyor. Harıl harıl peygamber öldürüyorlardı. İşkence ediyorlardı. Çarmıhlara geriyorlardı. Eşeddün nasi belan el enbiya. Evet, istidrade arz edeceğim şey şu. O zaman dininden ve diyanetinden ötürü dünyada bir tokat yemeyen insanlar kendi akıbetlerinden endişe etmelidirler. Nedendir ki acaba şeytan ve şeytanın avenesi onlarla çok meşgul olmuyor? Nedendir ki acaba insanlığın iftihar tablosu kendisine yeryüzünde yaşama hakkı verilmiyor? Nedendir ki Hazreti Ebubekir boy hedefi haline geliyor? Nedendir ki Hazreti Ömer Efendimiz bir Persli münafık tarafından şehit ediliyor? Hazreti Ali Efendimiz bir münafık tarafından şehit ediliyor. Hazreti Osman Efendimiz şeytanın dürtüsüyle bir kısım gafil insanlar tarafından şehit ediliyor. Nedendir ki Hazreti Hasan Efendimiz zehirleniyor, şehit ediliyor? Nedendir ki o dönemin Yezidleri tarafından Seyyidina Hazreti Hüseyin Kerbela'da şehit ediliyor? Nedendir? imanlarının gücünden, kuvvetinden, Allah'la olan irtibatlarından, bu dünyanın darül imtihan olma hakikatini göstermelerinden. O zaman dünyada kendini hep emniyet içinde gören insanlar bence ahiret emniyetlerini burada kullanıyorlar demektir. Niye bunu böyle dedin? Ben demiyorum. Kutsi hadis olarak rivayet edilen hadiste Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. La ecma'u beyne emneyn ve la ecma'u beyne khawfeyn. İki emniyeti birden vermem. Hem burada emin ve güven içinde rahat. Bir elleri balda, bir elleri kaymakta, saraylarda, villalarda, yalılarda, yatlarda, tenezzühlerde, gezilerde, yazlıklarda, kışlıklarda. Ve gözün üstünde kaşın var dedirtmemede. La ecma'u beyne emneyn. İki emniyeti birden vermem. Bir emniyeti burada yiyip bitiriyorlar demektir. Kur'an-ı Kerim bu meseleye bir yönüyle iştirak ederken mi? Haşa ses katarken sözü onu hafife irce olur değil mi? اَذْهَبْتُمْ تَيِّبَاتِكُمْ ف۪ي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا. Tayyibatınızı din adına, iman adına, İslamiyet adına, ihsan adına, ihlası yerinde kullanma adına bütün hasenatınızın karşılığını dünyada yiyip bitirdiniz diyor. اَذْهَبْتُمْ تَيِّبَاتِكُمْ ف۪ي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا. Ömer bin Abdülaziz'le bu ayetin münasebeti açısından bir husus var. O koca halife hazineler öyle dolup taşıyor ki gelip diyorlar hazinedarlar, yani günümüzün ifadesiyle maliye vekili diyorlar, maliye nazırı diyelim. Maliye nazırı gelip diyor ki Efendimiz diyor, ey peygamber yolunun halifesi diyor. Hazine çok fazla veriyor. Yığıldı kaldı burada. Ne yapacağız bunu? Diyor ki bütün fukaraya dağıtın onu diyor. Dağıtıyorlar. Dağıttık, insanların hepsi nisaba malik oldu. Zekat verecek hale geldiler. Şimdi ne yapalım? Rüştünü idrak etmiş insanları evlendirin o mevzuda. Devlet böyle bir devlet. Emevi'de devletin zirveleştiği dönem Ömer bin Abdülaziz dönemi. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'e çok benzer bu insan. Abdülaziz'in oğlu, Abdülmelik'in de yeğeni. Ne amcasına benzer, ne amcasının oğullarına benzer. Onun için onu da beşinci bir reşit halife olarak sayarlar. Ömer bin Abdülaziz. Servet bu. Bal da akıyor, kaymak da akıyor. Fakat onu yakından tanıyanlar diyorlar ki, bir sabah kahvaltı ve öğlen kahvaltı olduğu zaman da tabağın içinde bir parça zeytinyağı, bir de kuru ekmek. Onu batırıp ağzına götürüyor. اَذْهَبْتُمْ تَيِّبَاتِكُمْ ف۪ي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا. Allah'ın sizi ihsan ettiği iyilikleri, o güzellikleri dünya hayatında yiyip bitirdiniz derse ne derim ben? وَخَلَدُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّيًا. Kur'an'ın ayetlerini karıştırırken bu bana uymadı, bu da bana uymadı, bu da bana uymadı. Tevbe suresinde bu ayet gelince biraz iyilik, biraz kötülük ikisini birbirine kattı, karıştırdı. Benimki işte böyle katıp karıştıran bir insan. Dini öyle, dinde zirve yapmış. Servet öyle, fakat dünyaya bakışı da böyle. Ukba, Firdevs, Cemalullah ve Ridvanullah bu türlü insanlar için hazırlanmıştır bence. Dünya hayatında onu zevk safı halinde Allah'ın ihsanlarını yiyip bitirmemek lazım. Ahireti gözetmek lazım. Ahirete hesapla gitmemek lazım. Şun vardı, bun vardı dedirtmemek lazım. Allah'ın verdiği her şeyi Cenab-ı Hakk'ın rızası istikametinde kullanmalı, Allah Resulü gibi yaşamalı, giderken arkada bir şey bırakmamalı, hususiyle serkarlar, pişuvalar, piştarlar, liyakatlar olmadıkları halde belli konumları ihraz eden nadanlar. Evet. Dünya dar-ı imtihandır. Darul hizmettir. Darul ücretle mükafat değildir. Küçük çapta duygunuz, düşünceniz, mefkureniz, gayeyi hayaliniz ve kendinizi bağladığınız idealiniz itibariyle bazılarınız sıkıntıya, dedikodu sıkıntısına maruz kalıyorsanız, bazılarınızın adı bazı şeylere karışıyorsa, bazıları bir yönüyle haklarında kırmızı bültenler çıkarılıyorsa şayet, gönül koymamak lazım, darılmamak lazım. Her defasında bu türlü şeylere maruz kalınca radina billahi rabba ve bil islami dina ve bi Muhammedin resula, bizim bu var. Rabbimiz olarak Allah'tan razıyız. Din olarak sistemin bütününden razıyız. Rehber, rehnuma, pişuva olarak insanlığın iftihar tablosundan razıyız. Hoşnudu sözüyle içimize şöyle böyle gölgesi düşmüş rızasızlık meselesinin başına bir balyoz indiriyor gibi bunlarla balyozu indirmeli ve kendi sesimizi kesmeli. Kelamın nefsinin sesini kesmeli. İç dürtüleri, iç konuşmaları bununla susturmalı. İç konuşmaların ağzına fermuar vurmanı. Haddinizi bilin. Namazın içinde bile olsa hemen orada bunu mırıldanmalı. Allah'a kulluk yapıyor ama sağanak sağanak belalarda başımızdan aşağıya yağıyor. Yağmış başlarından aşağıya. Neyse, gelmeden evvel bu mesele beni oraya çekti götürdü. Öyle hepsini anlatma imkanı yok. Çok dikkatime dokundu. Meryem validemiz. Meryem validemiz İffet abidesi. İffeti için kendisini adeta eskilerin tecrithane dedikleri, halvethane dedikleri manastırın bir köşesinde mihrap deniyor. O mihrabı hapsetmiş. Ne yer ne içer orada. Kur'an-ı Kerim diyor ki Hazreti Zekeriya Aleyhisselam küllemâ dekala aleyha Zekeriyel mihrap. Bizim toplumumuzun saf kalpliliği, temizliği hiç münasebeti olmadığı halde mihrapların üstüne yazmışızdır onu. Küllemâ dekala aleyha Zekeriyel mihrap. Bir şey yazılacaksa belki şu yazılmalı, bu da tırnak içinde. Fevolli veçeke şatral mescidil haram. Yüzünü mescid-i harama çevir. Fakat milletin saflığı, temizliği, duruluğu yani. Kur'an-ı Kerim'den o ayeti mihraplarımızın alnına yazmışlar. Kullemâ dekala aleyha Zekeriyel mihrap. Ne zaman Meryem validemizin yanına girerse Zekeriya aleyhisselam ve ceda'in daha rizka, rızk buluyordu. قَالَ يَا مَرْيَمَ اَنَّا لَكِ هَذَا Ey Meryem, nereden bu sana? قَالَ تُوَ مِنْ عَنْدِ اللّٰهِ Nezli üluhiyetten diyor. O kadar imanı nazar etmiş, kendi mevzuuna, Allah'a kulluğuna o kadar konsantre olmuş, yoğunlaşmış o mevzuda, başka hiçbir şey düşünmüyor. Şimdi böyle bir iffet abidesini düşünün. Aman gözüm bir harama ilişir, iç dünyam kirlenir. Nöronlarıma olumsuz bir şey bulaşır, iç dünyam kirlenir diye. Rüyalarını bile kontrol altına al. İffetini anlatıyorum. Başına gelenin büyüklüğünü ona göre anlayın. İffetini anlatıyorum ben. Rüyalarına bile olumsuz şey girmemesi için ne türlü tahşidat yapıyordu, onu biz düşünemeyiz, tasavvur edemeyiz. Yatıyor muydu, yatmıyor muydu anamız? Anamız derken Hazreti Mesih'in annesiydi. Fakat zayıf bir hadiste Efendimiz buyuruyor ki ne kadar yakışıyor. Meryem'i alemi manada bana tezviz ettiler diyor. Biz Hazreti Mesih'in anası olması itibariyle, bir anaların anası olması itibariyle, işte bir de böyle zayıf bir hadise dayanan mana itibariyle ben diğer ezvacı tahiratın gibi anam diyorum. Kurban olayım ona. Siz de kurban olun. İffet abidesi anam. Ama bir gün Allah Celle Celaluhu öyle bir ağır imtihana tabi tutuyor ki, babasız, kimseyle düşüp kalkmamış, bir yönüyle açık kapalı kimseyle görüşmemiş, hayatını mabette geçirmiş, dünyaya geldiği zaman zaten annesi bir evlat, erkek evlat bekliyormuş ki oraya adasın. Kız doğunca Kur'an ifade ediyor bunu. Ona adamış bu defa. Mabede adanmış. Mabet. Mabette abide. Ubudiyet abidesi, ibadet abidesi, ubudet abidesi, iffet abidesi. Amanın bir şey derler diye, bir kıl kadar bir şey derler diye yüreği ağzına geliyor. Fakat birdenbire bir Ruhul Kudüs'le, Allah'ın emriyle birdenbire başlayın hamile kalıyor. Bu ne müthiş imtihandır. Ya leyteni mittu kable haza diyor. Keşke bundan evvel ölseydim adam diyor. Evet, öyle bir imtihan ki dağların başına konsa zannediyorum dağlar toz duman olur. Eğer biri imtihandan azade olarak hem burayı cennet gibi yaşasaydı hem de öbür tarafta cennete gitme meselesi söz konusu olsaydı o mübarek Ali validemiz olurdu, anamız olurdu. Ama gördüğünüz gibi Mesih'e ana olmak için bir dönemde Hazreti Ruhu Seyyidül Enam'la öbür tarafta bir araya gelmek için presleniyor, presleniyor, presleniyor. Meryem Sure-i Cellesini bir tefsirle okuyun. Ve onu okurken o iç musiki de aksettiren Mustafa İsmail'den bir dinleyin onu. Galveş'ten bir dinleyin. Mahmud Ali Benna'dan bir dinleyin. Efendim Yusuf Behtimi'den bir dinleyin. Esasen orada çekilen şeyleri, o iç musikinin dışa aksettirdiği şeyleri görecek ve duyacaksınız anamızla alakalı. O mübarek kadın bile imtihana tabi tutulmuş. Ve bizim dünyamız diyorum ona. Çünkü Efendimizin hane-i saadetlerinde Aişe validemiz yaşama manasına geliyor. Yaşayan, göşeyen. Mevlana Şibli'nin tahkikiyle 14-15 yaşlarındayken yani kendini daha idrak eder etmez. İdrake adımını attığı an adımını Efendimizin hane-i saadetine atıyor. O insanların en cazibi, en güzeliyle karşı karşıya kalıyor. Ve gözünün içine haram girmiyor. Vahyin sağanak sağanak yağdığı bir hanede ömrünü geçiriyor. Müreysi vakasında Mustalık oğulları. Müreysi vakasında geriye dönerken vakayı hadis kitapları detaylarıyla anlatıyorlar. İhtiyacını görmek için bir yere gidiyor. Sonra geliyor, bakıyor ki orada göçmüş cümle kervan bir haber. Ağlayıp nalan edip düştüm yola tenha garip. Dide giryan, sine piryan, akıl hayran bir haber. Niyazi Mısri gibi. Bekliyor orada. Arkadan bir sahabi geliyor. Bu alnemizi öyle görünce bindiriyor, getiriyor. Bu hadise münafıkların serrişte etmesi için yetip artıyor. Abdullah İbni Übey İbni Selul demmerallahu ve emsalehu. Meseleyi serrişte ediyor, yayıyor. Propaganda yapmasını öyle biliyor ki böyle zift medyası gibi propaganda yapmasını öyle biliyor ki bu meseleye bir kısım müminler bile inanıyorlar. O mevzuda kayan müminler bile oluyor. Çok değildir bunların sayısı. 3-5 tane. Nedametlerini ömür boyu yaşayan 3-5 tane mümin bile kanıyor. Propaganda çok şiddetli oluyor. Kara propaganda. Sanki günün medyası gibi böyle televizyonu, interneti, Twitter'i bilmem Allah'ın belası, trolleri böyle levsiyat neşrediyor gibi Medine-i Münevvere'de bir levsiyat sağlayanıdır gidiyor. Temiz insanlar bile hiç farkına varmadan bu akıntıya kapılabiliyorlar. Onlar da bir şey söylüyorlar. Anamız Hazreti Meryem gibi iffetli. Gözünün içine, gözlerin içine, hayaline haram girmemiş mübarek bir valide. Peygamberler döneminde olsaydı ve Taife-i Nisa'dan peygamber gelseydi, olanlardan bir tanesi de o olacaktı. Babasının kızıydı, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de zevcesiydi ve bütün kıyamete kadar gelecek müminlerin de anasıdır. O iftira çok ağrına gitti onun, çok yatağa düştü. Öyle bir imtihan ki hemen anında Allah Celle Celaluhu işte Nur Sure-i Cellesinde indirdi. اِنَّ الَّذ۪ينَ جَوَ بِالْاِفْكِ اُسْبَةُ مُكُمْ لَا تَحْسَبُوا شَرًّا لَكُمْ بَلْ وَخَيْرٌ لَكُمْ derdi. Fakat günlerce o şeye, Tebuk'e iştirak etmeyenler gibi yani. 50 gün, günlerce. İnsanlığın iftar tablosu da vahiy gelmeyince, meselenin gerçek yüzü kendisine anlatılmayınca, o da o mevzuda kutsi bir hayret yaşıyor. Bir dehşet yaşıyor. Evet, bunu onlara mukaddes hafakan diyelim. Haşa, o hafakandan da münezzehtir. Oraya gidiyor, oraya geliyor. Ve validemiz müsaade buyursan diyor, ben babamın evine gideyim. Efendimiz kendi keyfine söz söyleyemez ki. O da onun peygamberliğine delalet eder. Öyle bir meselede ailesini koruma adına, ben biliyorum peygamberim, gayb bin gözümle gördüm, o pakizedir. O pak damene hiçbir şey ilişmemiştir derdi. Fakat öyle değil. Bakın peygamber kendi de çekiyor. Ebu Bekir çekiyor. Ana çekiyor. Ve validemiz yatağa düşüyor. Meryem validemizin çektiği şey. Bu dünya darul imtihandır. Darul hizmettir. Darul ücretle mükafat değildir. İmanına göre, seviyesine göre herkes bazı şeylere maruz kalacaktır. O validemizle maruz kalıyor. Kur'an'ın ayetleri iniyor. Validemiz haklıdır belki. Yani o güne kadar en azından Efendimiz elinin tersiyle bunlar isteydi diye bir beklentiye girebilir insan. اِنَّ الَّذ۪ينَ جَوَ بِالْاِفْكُ اُسْفَةٌ مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوا شَرَّ لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ اِمْرِي مِنْهُمْ اَكْتَسَبَ مِنَ الْاِسْمِ وَالَّذ۪ي تَوَلَّا كِبْرَهُ عَبْدُلَّهِ بْنُ بُبَيْي بْنِ سَلُولْ. Kıçını dönüyor orada, homurdanıyor. Esas kendi kibrine yenik düşmüş münafık. كَمَا كَانَ الْيَوْمْ كَمَا كَانَ الْيَوْمْ. Evet, ayet inince babasının evinde onu okuyor. Tefsir buyuruyor, müjdeye Ayşe diyor. Senden mi diyor, Allah'tan mı diyor. Allah'tan deyince orada bir nazın ortaya koyuyor. Niyaz değil, nazın ortaya koyuyor. Allah'a binlerce hamdü sene olsun diyor. O validemizin başına gelen de zannediyorum toptan. Heyeti umumiyemizin başına gelseydi, vallahi çil yavrusu gibi hepimiz sağa sola savrulur giderdik. Bu yolun cilvesi bu. Bu yolda yürüyorsanız şayet, önceden olduğu gibi şimdi olduğu gibi gelecekte de bazı şeylere maruz kalacaksınız. Hazreti Pir'in dediği gibi çok eleneceksiniz, ince eleklerden geçirileceksiniz. Elmas kömür birbirinden ayrılması için Uhud savaşı münasebetiyle وَلْيُمَحِّسَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِر۪ينَ. Müminleri kafirlerden ayırmak, tefrik etmek. Adeta bir potada eriyor, altını kallıyor, tortusu dışarıya akıp gidiyor. İşte böyle bir ameliyeyi sarrafiyeden geçmek için çok defa eleneceksiniz. يُبْتَلَرْ رَجُلُ عَلَى قَدْرِ دِينِهِ buyuruyor. İnsan dininin gücü ölçüsünde imtihana tabi tutulur. Dininde kavi ise imtihanı çok ağır olur. Zayıf, kenarından, köşesinden meseleye sarılan yeni yetme, sizlerin, Hazreti Pirlerin bela ve musibetlere maruz kaldığı dönemde ekmeğe pepe diyen çocuklar, bunu anlamaları mümkün değil. Onlar dünyayı zevk-ü sefa yeri olarak görecekler ve bütün zevk-ü sefalarını, keyiflerini dünyada yaşayacaklar. Ahiretlerini, Allah'la olan münasebetlerini karartacaklar. Allah ıslah eylesin. Kalplerine iman ilka buyursun. Ve bize de bu dünyanın darül imtihan olduğunu ihsan buyursun. Ameli salih, imanı kamil, ameli salih, rızayı etem, ihlası etemle serfiraz eylesin.